Hai să vedem toată plaja mea de Costinești. Toată lumea mâinile ridicate în aer, mâinile sus, toată lumea sus, sus, sus, sus, foarte bine! Începe distracția, nebunia, un weekend întreg cu Kiss FM pe plajă! Cama, cama, ba, ești bă neșama, gam ce at boha, at kol kach yafa. Cama, ba, ești bă neșama, gam ce at smeha. Cama, cama, ba, ești bă neșama, gam ce at boha, at kol kach yafa. Cama, ba, יש בך נשמה, גם כשעצמך. Acum avem liber la distracție pe plajă. Am zis și am promis, vă aștept aici la microfonul meu cu dedicații pentru Mica și Florina de la Andrei și Răzvan din Berceni. Topless aici în fața studioului. Trebuia să fie invers. Multă lume aici în fața studioului mobil Kiss FM, lângă Midnight Sun Club, unde în această noapte transmitem live până dimineața de vreme. Super petrecere pe Kiss FM, în toată rețeaua, în toată țara și pe kissfm.ro/live. Noapte vor veni la partidul Kiss FM aici în Midnight Sun Club. Vreau să văd cât de mulți sunteți. Perfect! Și acum, toți cei care au ridicat mâna în sus, vreau să-i văd dansând, pentru că, foarte bine, am niște vouchere, o să luați câte o bere gratis de acolo, în seara asta. Perfect! Da, așa? Cei mai buni dansatori și cei care fac cea mai mare atmosferă vor primi de la Alice, de la Kiss, care împarte acolo frumos vouchere. Așa este, da, și de ce am lăsat la urmă, că ei mai rezistă. Mai rezistă, mai avem vouchere, da? Eu mai am încă... încă patru pentru următorii doi care ajung primii la mine! Bine, ai și mai multe, dar puțin mai încolo. Notă vă list pe Alice în nisip. 1, 2. DJ Young Mix până la 19 ție, pentru că ești din București. Cine e din Focșani? Tulcea, ok, Tulcea. Ia o bere gratis și încă una. Spor la distracție, Mayday, Costinești, continuă. La Jabina e sal, mâinile sus! Babilonia. Mayday Costinești cu Kiss FM. Kick it to the bass, kick it to the bass, kick it to the bass and the beat won't stop. Fințescu is live. Bună dimineața tuturor, am înțeles că aveți de făcut foarte multe dedicații de aici de pe plajă. Microfonul este la mine. A fuck about you, no me, no the lie. That's right, that's right, that's right. Babylonia, ha ha. Partidul Kiss FM în seara asta, în Midnight Sun, e Cortosal de lângă noi. Watch out! Ciao, cei care au luat vouchere, berea este de la Tuborg. Salutăm și Iașul, salutăm Focșanul, Bucureștiul, Brașovul, Târgoviște. Salutăm întreaga Românie! Dar cum și bună dimineața, petrecerea asta nu se oprește nicio clipă. România ascultă Kiss FM. We got Olix and DJ Young in the mix. We've got Dan Fințescu, Alice la Kiss, Nick Camarera, Mike Diamonds in yo. The house. Suntem aici la butoare, toată lumea mâinile sus. Put your hands up in the air, come on. Don't be a victim of things I do to survive. Because I won't miss you, any good you. Babylonia, fuck you, won't do what you tell me. Fuck you, won't do what you tell me. Fuck you, won't do what you tell me. Fuck you, won't do what you tell me. Fuck you, won't do what you tell me. Fuck you, won't do what you tell me. Fuck you, won't do what you tell me. Fuck you, won't do what you tell me. Costine! Right, stop, collaborate and listen. That's right, y'all. Don't be a victim of things I do to survive. Because I won't miss you, any good you. Babylonia, ha ha. We got Mike Diamonds in the house, y'all. Yo, one love to the area. Are we ready to party today? Definitely, Costinește, Mike Diamonds, Kiss up in the mix. Give it up. It's time to get a beer first, man. Get that beer, drink that beer, drink ya, ya, drink that beer. Get that beer, drink that beer, get ya. Și o scurtă dedicație pentru că am promis, cum te numești? Ionut. De unde ești? Din București. Pentru cine? Pentru soția mea, Gina, care astăzi face 30 de ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și vrem șampanie. Cine nu doarme în seara asta împreună cu partidul Kiss FM, să ridice mâna sus! Ia! Să avem în seara asta live de la miezul nopții în Midnight Sun, care este cortul ăsta alb și mare, fix din fața studioului mobil Kiss FM. Cu Olic și Dan Fințescu, o singură nemulțumire am pentru cei care stau jos. Stand up, stand up, stand up, stand up. Și mai am ceva de data asta, nu, nicio nemulțumire. Mai am niște vouchere de la Tuborg. Alistă pere moca! Alice, ia-i Alice, ia-i! Să bere moca fix Dios, cui Alice, vrea ea! Ne auzim de luni până vineri, de la 13 la 16. Hai că mă gândesc acum ce aveți de făcut pentru o bere moca, dacă tot o dau eu, cu Tuborg! We gotta get the party rocking. We gotta get the party rocking. We gotta, we gotta, we gotta get the party rocking. Îi salutăm încă o dată pe Nica Valera și Mike Diamonds in the house, y'all. Kiss FM live de pe plaja din Costinești. DJ Young in the mix. Kiss FM live. Kiss FM live. Kiss FM live de pe plaja din Costinești. Ok, m-am hotărât, am nevoie de trei băieți. Trei băieți care nu au bere în mână să vină lângă mine. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în premieră internațională, Olix a ieșit din studio! Aplauze pentru Olix! Bun, Am un băiat lângă mine, încă doi vreau. Doi am, încă unul vreau. Acum bine, am trei băieți. Repede, da? Hai să ne mobilizăm. Lasă vera. Atenție! Atenție, ce aveți de făcut? Ok, hai, suntem patru. Sunteți patru. Patru. La comanda mea. După 1, 2, 3, da? Cine își dezbracă repede tricoul? 1, 2, 3! Tricourile jos! Primul! Este o bere de la Tubor. Dacă vin seara asta la partidul Chistafem cu Dan Fintescu și Olic și dacă dansezi cu noi toată noaptea, la cine mente... își mai scoate tricoul? Vorbesc acum și cu fetele. Cea mai nouă piesă semnată Mateo și Limo. Mai exact, LLP și Miss Sunshine. Yo, se cheamă Sensation, lansat în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Hai să vedem toată plaja din Costinești. Summer Kiss, DJ Young in the Mix. Costinești, cui îi place piesa asta, mâna sus! Let's go! Give it now. Don't you go too slow. Don't go. Just stay with me like you played your song, John. Don't wait nothing wrong. Just play my motherfucking song. Cine e cu partidul Chisafem? Cine rezistă împreună cu noi? Cine are ficatul mare și mai bea bere? Cine poate? Cine poate? Mâna sus! Give it to me, give it to me, you're my sensation. Give it to me, give it to me, give it to me, give it to me, give it to me, give it to me, give it to me. Alice de la Kiss. Give it to me, give it to me. O fată cu o bere Tuborg, una care vrea să vină la partidul Chisafem în această noapte de la ora 23. Ce are de făcut fata? Are de ajuns la Dan Fințescu, are să-l pupe de... cât o singură dată pe ambii obraji. Hai, acum, repede! Eu plec, am o treabă. Mă duc la biblioteca comunală. Eu înțeleg că e distracție, dar de ce nu mă ia nimeni în serios? Am înțeles, fetele nu beau bere. Poți să facem poză cu mine? Unde ești? Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away, give it away now. Stai un pic. Veniți la partidul Chisafem. Foarte tare, distracție plăcută. În continuare. We got DJ Young in the mix. Live pe plaja din Costinești. După ce aseară am cins spiritele exact aici în Midnight Sun, DJ Young vă pregătește o super ploaie de hituri. Singurul loc în care plouă e în playlistul Kiss FM. Unu mai la mare, nu ne doare. Unu mai la mare, nu ne doare. Nu ne doare, ne doare. Ne place, place. Ne place. Ne place. De la Sava pentru toți prietenii lui din București. Avem dedicații de făcut. Summer Kiss on the Beach, Costinești 2011. Party on to break it down, we're gonna party on, party on, party on to break it down, we're gonna party on, party on, party on to break it down, we're gonna party on, party on. Yo, yo, here we go, here we go. Is everybody in? I knew from the start that you'd steal my heart and that we'll be together. Our love wasn't smart, now you need to part, but you said forever, yeah. I know that you know, don't want you to go, they brought us together. Oh, m-au aterizat pe plajă. Am fost certată că n-am zis Buzău. Buzău! Mâinile sus pentru cei care nu vor lipsi în seara asta la partidul Kiss FM. Bine, bere. V-am dat vouchere pentru bere? Nu, ia una. Îl avem pe DJ Young. Live mixing. Live kicking. You know the hit, man. You know the hit, man. Yo, yo, here we go. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is the thing. Bro, nu uiți ce ți-am zis, da? Yo, come on! Rock to the back, rock to the back, rock to the back, to the back, to the back, rock to the back, rock to the back, rock to the back, to the back, to the back, yo! DJ Young in the mix, yo! Summer Kiss, Costinesh, Uruguay, Mucindores! Alice de la Kiss! Dan Pintescu, Nisip! Collaborate and listen. Right time. Collaborate and listen. Hai să vedem toată plaja. Mayday, Costinești, mâinile ridicate în aer. Diseară petrecem, după amiază petrecem, dimineața petrecem. Tot weekendul de 1 mai la mare. DJ toată viața petrecem. Make you cry, so be mine, so be mine. So what if you're hot and I'm not? You say that I'm a funny guy. Make you cry, so be mine, so be mine. Mâinile sus, kiss of mine. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. Toată lumea să vină aici în fața studioului Kiss FM. Is everybody ready? let's go! DJ Young Mix. De data asta o să tac și o să fac, mai am multe vouchere de împărțit din partea Tuborg în noaptea asta la partidul Kiss FM. După ora 23, dacă sunteți aici, aveți parte de super mega party cu Olix, Dan Fințescu și toată echipa Kiss FM. Haide, câte o mână sus ca să dau o bere. E simplu, o mână sus pentru o bere, gratis. Yo, yo, here we bine, go. Bine, bine, de unde ești? De unde ești? București. București. Din această seară, partidul Kiss FM, îl avem aici în Midnight Sun. Super club, super atmosferă. O să fim în direct pe Kiss FM de la miezul nopții. Olix, Dan Fințescu și de acum și până în miezul zilei următoare. Rezistă! Sunrise, reach your smile. I'll never be alone. Give me all the love. Chiar acum pentru toți chisomanii care vor să petreacă la maxim și care își fac încălzirea pentru nebunia care se întâmplă în această noapte în direct pe Kiss FM, chiar aici în Midnight Sun Club de la ora 23, partidul Kiss FM live în toată țara. O super piesă de încălzire așa. Warm up for all the party people. Atenție! Lumea! Pitești is on fire! 2011, toată lumea în fața studioului Kiss FM cu mâinile sus, sus, sus, sus. Mega petrecere, mega nebunie, facem încălzirea pentru această noapte transmisă în direct pe Kiss FM până dimineață, de aici din Midnight Sun Club. Party people, Kiss the money! Pentru fete și nu numai pentru ele. Kiss o mari, mâinile sus în fața studioului Kiss FM. Doar pe tale îmi scade căzute pe-o carte. Îmi spun că tu ești departe. Și nu știi cum arde și nu știi cum doare. Tu nu ești. Unde ești tu? Oh, mâinile sus, toată lumea mâinile sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus. Cu brațul întins și ochii închiși, pe meu spre tine și încă m-a prins. Sunt mega, sunt aerul ce respiri, nu mai pot trăi din amintiri. Toate tale uscate ca sute pe-o carte, îmi spun că tu ești departe și nu știi cum. Pozele le veți vedea pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Ia hai să auzim aici vuvuzelele, vuvuzelele în aer! Foarte tare, funny people, mâinile sus! Sus, sus, sus! Și mai sus toată lumea! Petrecem de 1 mai la mare! De 1 mai la mare Costinești, mâinile sus! Să facem din nou gașca aici, aproape de studio. Veniți mai aproape de studioul Kiss FM, pentru că o să premiem în următoarele minute cei mai șmecheri dansatori, cele mai sexy fete. Avem premii pentru ei, pentru ele. Da, trebuie să veniți mai aproape de noi. Aici, lângă studio, nu mușcăm, nu... Decât să stăm acolo în spate, venim aici lângă studioul Kiss FM. Hai, toată lumea! For partying, I thought to myself, what the fuck, all day, all night, all night, FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJ, I couldn't believe what I was leaving, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente está muy loca, sauzim fetele! Mai la mare. Johnny, la gente esta muy loca. What the fuck? Am o dedicație specială, o dedicație foarte, foarte specială de la Cornel pentru Ana. And I saw people partying. I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all day. Fiesta, fiesta. Viva la noche, viva los DJs. What the fuck? Viva la fiesta, viva la noche. Viva los DJs, stai lumea mai aproape, urmează premiile. Viva la fiesta, mâinile sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, toată lumea, mâinile sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, sus, Johnny. Atenție! Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Ok, câteva clipuri să împărțim vouchere pentru diseară în Mina Sun Club. Celor mai sexy fete de aici care dansează bine așa, ne pregătim să le împărțim lor. Băieții au tot luat, s-au trecut, au făcut concursuri. Acum am văzut niște fete frumoase, o să le premiem imediat. Johnny, la gente este muy loca, loca, loca! What the fuck? Chis-o manile pe plaja Mayday, Costinești 2011. Vine o piesă pe care o să o cântăm cu toții în limba română. Putem să o cântăm de aici, de afară, nu? Sigur că da. Ok, microfonul este la mine. El este DJ Ian, Copini, Who's Your Daddy, live mix pe plaja din Costinești. Atenție, continuăm să dansăm. Piesa asta are niște pasaje pe care toată lumea trebuie să le cânte. Eu am să opresc muzica, voi veți cânta în locul muzicii. Dar mai ales fetelor, maximă atenție. O să filmăm, o să punem filmulețul pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. 2, 3. Atenție, 5. Atenție. Fetele. Stai așa cum avem puțin. Nu uitați, în seara asta avem o nouă ediție, partidul Kiss FM în club Midnight Sun, aici, aproape de noi. Am mâinile sus pentru cei care sunt gata să se distreze. Bine, am niște vouchere, primiți câte o bere Tuborg gratis. Bine, și pentru tine, și pentru tine, și pentru tine, bubuzela. Hai, încă o mână sus și pentru tine, și pentru tine, și pentru tine și pentru tine. Și mai am două. Și continuăm să dansăm, da? Shake booty now. Mei, bei, Costine, și mai avem un refren. Sunt sigură că toată lumea știe refrenul. Hai, încă o dată. Încă o dată. Suntem la super mega distracție aici. Mei de Costine și continuă și... Atenție, mâinile sus, toată lumea cântă! Hai! Pregătiți-vă! Cred că m-ai uitat. Nu înțeleg. Oare de ce? Hai de vino înapoi. Să vin iar amândoi. Vino la mine. Hai de vino înapoi. Să vin iar amândoi. Vino la mine. Chisomania, adevărat, pe plaja Kiss FM din Costinești. 2011 se anunță un an și mai fierbinte decât precedentul. Mâinile sus, toată lumea! Sus, sus, sus, sus, sus! Și... Shake your booty now. Shake your booty now. Atenție, Alice, am zis că o să premiem fetele, da? Așa încât am să vin cu niște vouchere afară în minutele următoare. Este deja de aici de sus l-am văzut foarte bine pe cele care se mișcă cel mai bine, care dansează perfect așa pe beat-urile noastre. Asta înseamnă că continuăm cu Shake Your Booty Now. Shake Your Booty Now, foarte bine! Fetițe duci ca în București, în toată lumea nu găsești. Privește drept în ochii lor și să citești povești d'amor. Povestea lor nevinovată, e un băiat iubea o fată. Cum mai putea să nu iubești? Fetițe, fetițele, fetițele, în București! Este! Mai de Costinești! Fetițe, da, fetițe, da, fetițe, da, fetițe, da, fetițe, da. Fetițe dulci din toată România, aș vrea să umplem acest balconaș. Sunteți gata, fetelor? Ok. Hai cu mine. Seara ne adunăm să deschidem diverse capace. La ce ne place? Umblem pungi versace de uleu cu apă, că ne place, ne place. Ne aruncăm de la etaj să facem hidroderaj, că ne place, place, ne place. Fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze pentru minte. Muzica-i supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. Tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Când vă place, ne place, ne place, place la mare. Vrem să fim maturi, să o ardem la 4 ace. Cum vă place, fără număr, fără numere, doar cu litere. Scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucrurile simple mă inspiră, expiră. Cuvinte, propoziții, fraze, doze. Și încă o dată. Muzica e supremă, ne ridică pe toți. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagăn ce ne umple nopțile. DJ Young Mix, Ovidiu Huzur, Daddy Shalik de la Kiss pe plaja din Costinești. Un super maraton care ține 2 nopți și 3 zile la Mayday Costinești. Păcat pentru cei care au rămas acasă. Asta este singurul meu regret. Pentru cei care au rămas acasă în acest weekend. Și cred că am aranjat cu vremea de mâine. Vom avea soare. Așa că mâine dimineață vă așteptăm aici. Pentru că ne place la mare. Ne ține de mână ca o mamă bună. Basul este laptele, tobele sunt șoaptele. Cântecul de leagăn ce ne ține. For a broken hearted. Ovidiu, hai cu premiile. Ai deja câteva fete drăguțe, duși din București? Da, asta așa că le-am văzut Constanța. Mai bine. De aici de sus le-am văzut mult mai bine decât tine. Le-am ochit deja, am vreo 15 vouchere pentru 15 fete drăguțe, stai așa să le iau cu mine. Una dintre ele se iubește foarte mult și se admiră aici în geamul studioului. Ce îți place cel mai mult, ai? Hai să facem gălăgie pentru DJ Young, DJ Young, DJ Young. DJ Young numără voucherele. Brașov. Doamnelor și domnilor, din studioul mobil Kiss FM, Ovidiu Huzur, Daddy! Ce înseamnă asta? Un voucher înseamnă o bere gratis Tuborg în această noapte de la ora 23 la partidul Kiss FM cu DJ Oli și Pintescu și cu toată lumea de aici de pe plajă. DJ Young împarte vouchere. Fetelor, atenție maximă. Dar cum le alegi? Zici și mie cum le alegi. Hai zi. L-am văzut de sus dansând. Cele care erau cu mâinile sus și le țineau cel mai mult. Cum fac acum mâinile sus toată lumea? Ai văzut? Cine lasă mâinile jos mai repede, ăla nu câștigă. Mulțumim foarte mult! Nu uitați ora 23, partidul Kiss FM în Midnight Sun Club vis-a-vis de studioul nostru mobil Kiss FM. Acest studio care se plimbă anul în jur, vara la mare, iarna. Vara la mare, iarna la munte, bineînțeles. Bună. aici ajutorului de backup. DJ Marco in the mix, mulțumim foarte mult pentru backup și susținere. Mâinile sus, sus, sus, sus, sus, toată lumea! Costinești, bună dimineața! Că zic Brașov și nu zic Buzău, că zic Chișinău și nu zic Mangalia. Hai să facem în felul următor. O să mă apropii de fiecare să vedem de unde sunteți. Și zi-mi orașul, satul. București! București! Galați! Râmnic Sărat! De unde ești? Turnul Severin! Așa, de unde ești? Buzău! Bine! Următoarea? Severin! Severin! Cluj! Klagenfurt! Slatina! București! București, e cineva din Alba? Alba doarme, e cineva din Chișinău? Din Pitești. Pitești, am înțeles. Sper să nu mai fiu certată, e loc pentru toată România aici pe plaja din Costinești în acest weekend. Și din nou, am o piesă specială pentru cei care sunt aici, toți schisomanii, mâinile în aer! Toată lumea o să cânte piesa asta. Iată, fanii știu, chisomani, adevărat, știu foarte bine. Ok, las microfonul deschis. Alice, hai cântă tu cu ei. Hai! De multe ori mă întreb, oare cât o să mai vină? Oare cât o să plece și o să vină? Poate e un drum tare. Sunt profund impresionată de voi. Și nu s-a terminat. Surpriză! DJ Young Mix până la 19. România ascultă Kiss FM. Special aplauze din partea lui DJ Young. Hai să auzim un sincron din aplauze. Da. Perfect. Just do that. I wanna know your name. I wanna know your name. You just killed me. Could you please do that? I wanna know your name. I wanna know your name. Or better yet, stand there. Just do that. Hey, yeah, yeah. Nu știu cine sunteți, cum vă numiți, dar vreau să vă fac o declarație. Sunteți cei mai tari! Plaja din Costinești. Cineva care și-a băgat piciorul în apă în acest weekend. Voi sunteți oricum prea peste. I-am văzut pe cei care au umblat deschis în nisip. Și nu mai mult până începe Summer Kiss. Facebook, mâna sus! Suntem number one pe Facebook! De asemenea, number one în România. Datorită vouă, vă mulțumim foarte, foarte mult! Pentru cei care încă ne-au ajuns pe Facebook, nu e rușine, este www.facebook.com facebook.com/kissfmromania. Vă așteptăm acolo. Am acum o piesă românească în aceeași manieră cu One, cu Swedish House Mafia. Un fel de Swedish House Mafia românesc. Atenție, foarte nouă. Foarte șmecheră, are câteva zile. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, all right, Lord. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Nu cred că ați obosit. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, yeah! Încă o dată cu mâinile sus. Mâine Costinești, toată plaja, mâinile sus în fața studioului Kiss FM. Piesă nouă și un proiect nou românesc, Lucky Man Project, Pumpin'. Atenție, chisomanilor, mai am o piesă nouă de la Sava și Andrea D. De pe plaja din Costinești, aici unde se întâmplă Summer Kiss, aici unde și vara asta se va întâmpla Summer Kiss. My girl Andrea D,

plaja din Costinești. E toată lumea cu mâinile sus! Vreau să știu cine poate să fluiere cel mai tare, 2, 3 și... Foarte tare, chisomanilor! Nebunia de 1 mai la mare cu Kiss FM, Mayday Costinești 2011. Come on. place de noi? Ok, pay attention, o piesă care vă place foarte, foarte mult, o piesă nouă, lansată în premieră, desigur, la Kiss Kiss in the Mix, unde altundeva. Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Olex. Desigur, cu cine altcineva? Deja e pleonaz, vă zici. Wow, o piesă nouă, lansată la Kiss Kiss in the Mix, wow. Bun, atenție, maximă, toată lumea înnebunește după piesa asta, o să fie un hit cu siguranță la vară. Vreau să văd, chisă mare, cu mâine, sus, sus, sus. Yo, come on. Everybody, everybody. Mayday, mayday, Costinești. Stand up, pentru cei care stau jos. Stand up, stand up. Here we go. Kiss, kiss, in the mix. DJ Young, all this. So lots here, ring the alarm. Yo, that's a ring the alarm. Kiss, kiss, in the mix. Nu știu cum se face, dar v-ați găsit. Da, dă-mi strigă de oră, Chișinău, ce vrei să fac? Step into the rhythm, uno, dos. This night is magic for the two of us. So come on, baby, get down, down, down, down. So sexy, somebody help me, it's emergency. I know that body is just killing me. Ovidiu, fii atent, încearcă să mă convingă cineva că Ardealul este mai tare decât Moldova. Am o idee. Hai să ne împreunăm. Eu zic să te împreunesc tu cu cine vrei. S-ar putea nivelul mării să crească. Te-ai scos, nu? Ok, avem Moldova aici. Avem Ardeal aici. Ce avem aici? Salutare, cum te numești? Costa Armando. Marian, te cheamă, de unde ești? Din Ploiești. Din Ploiești. Ai venit cu gașca din București. Bine. Ce mai avem aici? Ploiești. E cineva din altă țară venit pe plaja din Costinești? No, suntem de-ai noștri, ok, să continue distracția. zile de mega fan, iar în această seară, începând cu ora 23, în club Midnight Sun, avem partidul Kiss FM și noi toată gașca de la Kiss FM vom fi aici cu voi. Cine vine în Midnight Sun în această noapte să se audă live pe Kiss FM în toată țara, mâinile sus! Gata, dăm drumul piesei, atenție! Are you ready, everybody? Kiss so mare! She! You make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, bring me up, bring me down. Play sweet, make me move like a freak. Make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Somanii de pe plajă și... You make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat, make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. You make me this, bring me up, bring me down. Hai să facem din nou gălăgie. Alice este în mijlocul vostru, are microfonul pentru a ne auzi cu toții în boxe. Mai întâi gălăgie și după aia continui eu. Hai, gălăgie, gălăgie, gălăgie! Vreau să știu cine a venit cu trenul la mare. Bun, perfect. Eu nu m-am mai plimbat cu trenul de vreo 2 ani și de cât acum 2 săptămâni am fost la Focșani. Sunt foarte ambițioasă. Știți ce vreau să fac? Ca să vă văd pe toți mai bine. Nu știu dacă îmi reușește, dar poate reușim de data asta. Vreau să facem un tren imens. Haideți, îl facem? Da, știți cum da. O să fie? O să fie Alice locomotiva. Nu, vorbesc foarte serios. Hai să facem un tren imens, să vedem cât de mare poate să fie. Hai, trenul nostru. Toată lumea în trenuleț. Eu, ca să fie mai simplu, eu să fiu prima. Prima dintre... Ah, bine. No, nu contează. Ok. Hai că se face trenuțul. Hai, toată lumea în trenuleț. Vă rog frumos să mă împliniți această dorință de 1 mai. Trenuleț sau mega tren, mega garnitură, da. Ce vreți voi. Haideți să ne mai răspândim un pic așa pe plajă, da? Ok. Între timp... Ca să-l facem și mai mare. Lăsăm și piesa. Cred că o să facem o poză pentru un record. Hai, pe toată lumea pe un lens, lăsăm și piesa. Și după aia vine... I don't wanna lose you. I'm lost in dream without you. Dripping your love deep inside of me. Tired from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. Rog mult să păstrați vagoanele. Hei, s-a rupt trenul. O să vedeți într-o poză cât de bine poate să arate un tren imens și lung. Perfect, de tine aveam nevoie. Nu mă uită scurt. Tocam, de până sunt foarte mulțumită. Dar sunt mulțumită. Wow, ce văd, îmi place, îmi place, îmi place. Haideți, o dorință am, un tren vreau să am și eu. Trenul meu în acest weekend. E bine? Ce vedeți în spatele meu? E bine? E bine, ok. O video, zi-mi dacă e bine. Ok, stai așa că după asta o să am un remix foarte tare cu Pinguinul. Păstrați vagoanele, vă rog mult. M-aș duce până la mare. Mergem la mare. Ok. Nu se aruncă nimeni în apă. Oricum veselia e mare că ați venit la mare. Salutare de la mare pe toată plaja din Costinești. Îmi place de voi, vă iubesc. E, acum Alice de la Kiss are un tren. Nu, de fapt n-ați înțeles. Am vrut să mai facem puțină mișcare. Asta că până caloriile. Până la piesa aia cu trenulețul am un remix special cu Pinguinul. Fii atent aici. Oricum este cel mai tare tren pe care l-am făcut până acum. Nici la munte n-am reușit să fac un tren atât de mare. Dar mai aveți timp. Dar ce este marfar personal accelerat rapid intercity? Ce? Hai cu Pinguinul. Atenție maximă. Vreți să vedem trenul lui Alice? Atenție. Dar trebuie să dansați piesa, da? Atenție! În tren! Hai, hai, hai, hai, hai! De la Kiss. Păi hai și cu o dată, ce facem? S-a spart trenulețul. Ați obosit? Hai că Alice abia a învățat dansul. Ia mai vină tu și dansează în locul meu. Hai, ieși afară. Ovidiu, îl vrem pe Ovidiu un nisip aici. Din Costinești. Nu, dar stai așa că Alice nu m-a convins. Alice n-a învățat. Încă o tură pentru Alice ca să învețe. Hai, vă rog frumos, puneți mâna și să o învățați pe Alice. De data asta cu condiția să facem cel mai lung tren din lume. Eu zic de dans, tu ai început iar cu trenul. Nu mai vreau tren, vreau avion. Un private jet pentru Alice. În ultimele 5 minute că nu avem neapărat nevoie de soare sau de tren ca să ne distrăm în continuare. Mayday Costinești, live de pe plaja din Costinești, pentru cei mai tari ascultători de radio. Barbra Streisand. International X, what can I say? Drinking shots, moves every day. So I can go and take a rate. I'm a 92, I get my weight. If your sexy bits come out to play, pick up the fridge is where we stay. Bottles are strong and heavy day. We throw back shots like lemonade. We drinking shots. Now stop. What? Hammer time. Time to get hammered. Can't touch this. Liquor shot now. Time to get hammered. Can't touch this. Time to get hammered. Can't touch this. Liquor shot now. Now stop. Break it down. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go. Stop. Shot time. Barbra Streisand. Să vedem piesa asta, să încercăm piesa asta mai exact, să vedem cum merge aici pe plajă la ora asta. Apropo de shot-uri, shot-uri în seara asta la partidul Kiss FM. Cei care au primit voucher au gratis câte o bere Tubor. Cei care n-au primit voucher să ridice mâinile în sus. Bine, se face imediat. Atenție, avem o piesă, încercare de la DJ Cristi, colegul nostru de la marketing. Atenție! Să vedem, el ne-a propus piesa asta. Am zis să vedem cum merge aici pe plajă. Yeah, DJ Cristian Stoicescu aici în spatele nostru vă propune piesa asta. Să vedem. Yo. Oh, Ești numai eu? Sunt numai eu. A, numai... Am zis că ești numai eu. Nu e bine. Ok. Vrei să vedem pe Alice numai eu? Noi, da. Cum nu sunt numai eu? Pentru partidul Kiss FM, tu vor se premiază. Dă câte o bere gratis dacă faci atmosferă în seara asta după ora 23 în Midnight Sun Club. Câte o mână sus! Sus! Hai o bere de la Tuborg. Ce simplu e. Cea mai sus mână. Hai să premiem și fetele. Ce bei acum? Ce bei? Și încă o mână sus. Așa vine fata la băiat. Vremea s-a schimbat. O bere pentru tine și încă una pentru tine. Și pentru fotograf, cameraman sau ce ești tu, cum te cheamă? Alexandru. De unde ești, Alexandru? De Ploiești. Am văzut că n-ai venit să faci trenul cu mine. Sunt foarte supărată pe tine. Vezi că fac numai rime din cauza ta. N-am voie să merg cu trenul. Am înțeles. De ce? O să-ți spun corect. Cine are mașină să nu meargă cu trenul? Ok. Mai dăm bere la copii. Bine, vă așteptăm diseară în club, da? Terasa asta este foarte bine aici, dar nu-mi place de voi că stați la masă. Ce aveți? Câini, pisici, copii? Hai să salutăm doamna cu cățelul. Bună ziua! Cum te cheamă? Tatiana. Așa, și cățelul? Mașa, tu nu vorbești? E mică, Mașa. Domnul soțu? Audio. De unde sunteți? București. București! Veți bere? Tuborg! Așa, vă așteptăm cu cățelul la partidul Kiss FM. Trebuie să mulțumesc pentru piesa asta. Sunt îndrăgostită de ea, am auzit-o aseară la Alex Gaudino. Sau mă înșel? Da, a fost și la el o altă variantă, nu o variantă Avicii. Noua variantă Avicii, remix pentru Rapture. Toată lumea, mâinile sus! Amin! Sus, Chisomane! Plaja, Costinești, Mayday, Kiss FM! Come on! Last night I laid my eyes on you. Felt everything around me move. Got nervous when you looked my way. You knew all the words to say. Then your love slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Mi amore, don't you know, my love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture taste so sweet. Hai să vedem fetele pe mese, pe băncuțe. Sus, cât mai sus toată lumea! We'll be right back. piese care cred că durează mai mult. Da, clar durează mai mult. Gata, Simon Gionu, la Dance Kissomanele pe plajă. Ne călzim pentru noaptea aceasta, ora 23, de aici din Midnight Sun Club. Transmisie live cu toată nebunia, cu voi toți pe Kiss FM. Partidul Kiss FM. Cause you set me up last night. Didn't know that I was so blind. I just wanna cry. West Jericho. Dați-le înapoi. Got that look like you don't care. 23 la partidul Kiss FM. Oric Dan Fințescu, DJ Young, Alice la Kiss, Andrelele. Hai să mai putem. Hai că o sărbă. I wanna feel, I wanna feel. Mai bine mulțumesc pentru sârbă. El a fost inițiatorul sârbei. I wanna feel. Proaspăt veniți pe plaja din Costinești, băieții de la Mărăcineni, Timiz, dar măcar aveți un salut din partea noastră. Simțiți-vă bine că acasă. We'll be right back. la la. Get wild and nasty, girl. Don't hesitate, let's go. We gonna scream and dance, let's get together, la la la. Aveți o blană, un cojoc ceva. Yo, mayday, mayday, kiss, kiss in the mix. DJ Marco acolo in the backup, colegul nostru de la Kiss FM. Everybody, here we go. Serviciul meu este o distracție de mai bine de 12 ani. Nu mă, nu, este fără alcool, da? N-am vrut să spunem asta. Bine, nu beau de 12 ani, bără, dar... It's summertime, ladies looking hot, shaking up what they got, and it's hot men and cat, come on! Llegan hacia ti, ellos ojos que me miran y no puedo resistir. Tus manos rozando mi cuerpo y quiero más de ti. Dame solo un momento pa' vivir aquí. Ovidiu, fii atent în sfârșit, Chișinău, pe plaja din Costinești. De cât te așteptam, cum te numești? Livia? Livia? Здравствуйте! Здравствуйте! Как дела? Очень-очень хорошо здесь. Cuando lo bailo wow. Y los brujos los tengo zumbao. Con mi cadera los tengo amasao. Sigue, dale, no te pares, dame más. Sigue, toca mi canción, súbele más. Me quemo en tu fuego, que arde y crece más. No pierdas más mi tiempo, échate pa' acá. Unul singur. Ok, fără importanță, fiți. Costinești 2011, Andreea Bănică, sexy! Party rocking all night long. I can't lie. maraton care ține 2 nopți și 3 zile. Ce înseamnă asta? Că mâine dimineață de la 10 suntem aici pe plajă ca să vă spunem bună dimineața! Ovidiu, who's your daddy? Alice de la Kiss. De la 13 suntem live pe Kiss FM în toată rețeaua și online pe kissfm.ro. Asta înseamnă că toată gălăgia de aici se va răspândi în toată România. Adică în formula care a fost astăzi aici. Mâine suntem live de la 1 la 4. Alice de la Kiss, DJ Young in the mix. Dar stai așa, continuăm, nu plecăm acum acasă, mai avem treabă. Nu, dar poate pleacă cineva. Nu pleacă nimeni. Nu pleacă nimeni. Nu pleacă nimeni. Come on. Burn forever, Galia. colegă pentru Florida. Right round. Peste doar câteva ore, la ora 23, la această noapte, începe nebunia din Midnight Sun Club, aici lângă noi. Partidul Kiss FM transmis în toată țara. Colegii Olic și Dan Fințescu, Alice de la Kiss, Dijean, vor fi acolo împreună cu voi. Ne auzim de la 11 noaptea, peste câteva ore. Bună dimineața, de 1 mai, Mayday Costinești! Pregătiți-vă să petrecem în doar 4 ore, de acum încolo. Are you ready to party? Kiss of Money, Mayday Costinești, pe plajă cu Kiss FM! Promit în această seară de la ora 23 să fiu fresh în Minas Sun Club pentru partidul Kiss FM. Ne vedem acolo, da? Cei care vin acolo, mâinile sus, 1, 2, 3 și toată lumea! Ready to party! Și... la 10 aici. Vreau să vă mulțumesc din suflet că mi-ați făcut cel mai frumos, cel mai lung și cel mai personal tren personal. Vă mulțumesc pentru sârbă. Sunteți cei mai veseli ascultători de radio. Și acum, joaca nu s-a terminat, o să vă mai rog ceva. Haideți să încercăm să facem puțină curățenie în fața studioului ca să ne putem distra și mâine. Ce ziceți? Avem tomberoanele aici. Mă ajutați? Da, fac o poză cu tine, dacă mă ajuți. Ok. Haide, facem o poză făcând curățenie. E bine așa? Perfect, deși eu chiar n-am glumit. Haideți să facem treaba asta, este un lucru chiar bun. Iată, prima încercare. Bun, perfect. Parte. Uite, a doua încercare, a treia, a patra, minunat! Deci cum mă înțeleg eu cu băieții? Foarte tare! Ia să vedem dacă mai avem loc aici. Este loc pentru tot gunoiul din fața studioului. Vai, vă mulțumesc din suflet și fetele! Haideți că mai avem puțin! Foarte puțin! Mai facem niște încercări? Haide, știu că n-ai băubere și zice acum, haide că fac curățenie. Foarte tare, vă mulțumesc din suflet. Uite, mai avem puțin. Și totuși mă bucur că la ora asta, după atâta distracție, încă ne mai înțelegem. E bine, nu? Iată, îmi place, un adevărat domn. Nu, nu. Papa, mersi mult. Mersi pentru ajutor. Da, și încă ceva, curățenia trebuie păstrată, da? Uite, acum ai și mai un loc de dans. Mai avea puțin acolo, mă ajut. La ce de tine ai dansat de dimineață până acum, foarte tare. Mine. And could I be your one true love? mulți doritori de a mă ajuta. Acei care au fost câțiva sunt cei mai importanți. Super, cei care au primit vouchere gratis în seara asta la partidul Kiss FM după ora 23. Știți că nu face parte din show, este un lucru foarte serios. Restul vă las pe voi să faceți o surpriză mâine dimineață. Vă mulțumesc!